पंचदशी का दशम नाटक द्वीप प्रकरण निकालो। नाटक द्वीप प्रकरण नत्वा भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरौ अर्थो नाटकदीपस्य मया संक्षिप्य वक्षते परमात्मा द्वयानंद पूर्ण पूर्वं स्वमायया स्वयमेव जगद्भूत्वा प्राविशत् जीवरूपतः विष्णवाद्युत्तमदेहेषु विष्णवाद्युत्तमदेहेषु प्रविष्टो देवता भवेत् मर्त्याद्यधमदेहेषु स्थितो भजति मर्त्यताम्। ये विचार चल रहा था कि सदैव सौम्य दमग्रासीत। इस सृष्टि के पूर्व में केवल सत ही था, सत में और सत्ता में अंतर है। सत्तावान जो तत्व है वह निरुपाधिक तत्व है, परंतु सत जो है शुद्ध है, वह ना सोपाधिकता है ना निरुपाधिकता है। ऐसा जो है उसी को ही अद्वैत कहा है, अर्थात जहां दूसरापन नहीं है, अर्थात द्वैत का पूर्ण निषेध, चाहे सोपाधिकता हो चाहे निरुपाधिकता हो, द्वैत की ही सिद्धि करता है। क्या सोपाधिकता भी द्वैत की ही सिद्धि करता है और निरुपाधिकता भी द्वैत की ही सिद्धि करता है, क्योंकि सापेक्ष भाव उसके अंदर आ जाता है। इसलिए अद्वैत शब्द उस के तरफ संकेत कर रहा है, निर्देश कर रहा है कि जहां सोपाधिकता भी नहीं है और निरुपाधिकता भी नहीं है, उसी को ही सत कहा है, उसी को ही ब्रह्म कहा है, उसी को ही ब्रह्म कहा, परमात्मा कहा है, उसी को ही अधिष्ठान कहा गया है। जहां भी ये शब्द आएंगे तो आपके अंदर वही भाव होना चाहिए, ईश्वर ईश्वर से भी परे जो तत्व है उसी को ही अद्वैत कहा गया है। इस प्रकार से वही जो अद्वैत तत्व है वही पूर्ण है, और उस पूर्ण तत्व ने ही अपनी ही ज्ञान शक्ति के द्वारा अपना ही पहले निर्माण किया, स्वमाया आत्ममाया अर्थात अपनी ही माया, ब्रह्म की ही माया, ब्रह्म को ही आच्छादित करके ईश्वर रूप से दिखाती है। जैसे बादल आकाश में ही होते हैं और आकाश को ही आच्छादित कर देते हैं और मलिन दिखा देते हैं, क्या दिखा देते हैं, मलिन दिखा देते हैं। ऐसा ही जो व्यापक अद्वैत जो तत्व है उसी का ही जो मूला विद्या कहो या शुद्ध ब्रह्म विद्या कहो, ब्रह्म विद्या यही क्या है, ब्रह्म की माया है। इस माया के द्वारा ही ब्रह्म ईश्वर भाव को आता है और ईश्वर भाव को आकर के वह ईश्वर जीव रूप से बन जाता है। ऐसे इस श्लोक के अंदर बता दिया, स्वयमेव जगत भूत्वा प्राविशत जीव रूपतः, स्वयं जगत के रूप में अर्थात शरीरों के रूप में। जगत किसको कहा गया है? जीव को जगत नहीं कहा गया है, वह उसको तो आत्मा कहा है, उसको तो ब्रह्म कहा है, परंतु वही आत्मा वही ब्रह्म जब शरीर के साथ लग जाता है, शरीर से परिच्छिन्न बन जाता है, तब उसके उसके ऊपर जीवपन का आरोप होता है। तो वही ब्रह्म ईश्वर बना और ईश्वर ही ये जगत बना और उस जगत में चेतन के रूप में प्रविष्ट हुआ। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत, इस प्रकार से श्रुति बताती है। इसी बात को यहां टीकाकार ने भी बता दिया। अब टीका की तरफ देखो। परमात्मेति पूर्वं सृष्टेः प्राक अद्वयानंद पूर्णः, अर्थात सृष्टि के पूर्व में अद्वय आनंद स्वरूप जो पूर्ण है वही था। सदैव सौम्ये दमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम्। ये छांदोग्य श्रुति कहती है कि पहले हे सौम्ये, हे स्थिर चित्त वाले शिष्य, ये सृष्टि के पूर्व में क्या था? केवल सत था। बताना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उपदेश करना है तो शब्द का सहारा लेना पड़ेगा, उपाधि का आश्रय लेना पड़ेगा। तो पहले केवल सत ही था और आगे भी सत ही रहेगा। आगे भी क्या रहेगा? सत ही रहेगा। बीच में जो दिख रहा है वो केवल भाष्यमान है, ये बताना है, क्योंकि बीच में प्रारंभ में और अंत में जो होता है वही सत्य होता है, बीच में जो दिखता है वो सत्य नहीं होता है। इसलिए कहा कि एकम एव अद्वितीयम, वो एक ही था और अद्वितीय था। इस प्रकार से छांदोग्य श्रुति भी कहती है। इसी प्रकार से और भी विज्ञानमानंदम ब्रह्म पूर्णमदः पूर्णमिदम् इत्यादि श्रुति प्रसिद्ध। इस प्रकार से इन श्रुतियों ने उसकी अद्वैता की ही सिद्धि की है, अद्वैत की ही सिद्धि की है। ये श्रुतियां प्रमाण है, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। कहा है कि वस्तु को सिद्ध करना है तो पहला लक्षण और फिर प्रमाण। तो प्रमाण कौन सा? तो आप्तवाक्यम प्रमाणम, जो आप्तवाक्य है वही प्रामाणिक माना जाता है। आप्तवाक्य किसको कहते हैं? तो मल विप्रलिप्सा कर्ण पाटव, ये तीन दोष से रहित जो वाक्य है उसी को ही आप्तवाक्य कहा जाता है। ये आप्तवाक्य केवल श्रुति ही है, श्रुति के अलावा कोई आप्तवाक्य नहीं है। श्रुति वाक्य में मल विप्रलिप्सा कर्ण पाटो दोष नहीं है, क्योंकि श्रुति अपौरुषय है, ज्ञान अपौरुषय है। तो ज्ञान को बताने वाली जो श्रुतियां है वो श्रुतियां भी अपौरुषय ही मानी जाती है। किसी पुरुष के द्वारा वेद निर्माण नहीं है, ज्ञान किसी पुरुष के द्वारा निर्माण नहीं हुआ है, ज्ञान तो नित्य है और स्वयं वो है, स्वयं प्रकाश है। उसको अन्य प्रकाश की या अन्य प्रकाशन की जरूरत नहीं होती है। तो वो जो ज्ञान है, उस ज्ञान को बताने वाली श्रुति अपौरुषेय मानी जाती है और वेद ज्ञान को बताता है। विद ज्ञाने, ज्ञान को ही बताता है, इसलिए वेद कहा गया। और वो भी कौन से ज्ञान को? जीव ब्रह्मात्मैक्य, अर्थात जीव और ब्रह्म दोनों एक ही है, इसी को ही सिद्ध करने वाला, इसी को ही बताने वाला जो वाक्य है वो अपौरुषेय वाक्य है, अर्थात वो परमात्मा से ही आया हुआ ज्ञान की परंपरा है। वो ज्ञान कहां से आया? तो उस परमात्मा से ही आया। परमात्मा ने किस, परमात्मा को किसने निर्माण किया? परमात्मा स्वयं सिद्ध है। इसलिए इन श्रुतियों के वाक्य जो है वही प्रामाणिक माने जाते हैं। इसमें किसी प्रकार का बुद्धि का, इंद्रियों का, मन का मालिन्य नहीं है, दोष नहीं है। क्या? इन दोषों से रहित है। इसलिए कहा है कि वह कैसा? विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। श्रुतियों ने बता दिया कि वह विज्ञान और आनंद ही क्या है? ब्रह्म है। जो ईश्वर का बोध है वही आनंद है, जो आनंद है वही विज्ञान है। ये नहीं समझना, ये केवल समझाने के लिए ये शास्त्रों ने ये विशेषण परमात्मा को लगाए हैं। इन विशेषणों की जिसमें बहुलता है वही तत्व है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। वह कैसा है? तो पूर्णमदः पूर्णमिदम्। हम रोज कहते हैं कि नहीं? इदम् पूर्णम्, अदः पूर्णम्। यह पूर्ण है अर्थात ये जो जगत है, ये जगत भी पूर्ण है, और ये जगत जिससे बना है वह ब्रह्म भी पूर्ण है। क्यों? पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते। पूर्ण से ही ये पूर्ण रूप परमात्मा से ही पूर्ण रूप जगत बना हुआ है। परमात्मा से बनी हुई वस्तु और क्या हो सकती है? पूर्ण ही होगी कि नहीं? तो चेतन से जो बना, अग्नि से बनी चिंगारी भी अग्नि ही होगी क्या? दूसरा कुछ होगा? ईश्वर का जगत कौन सा है? तो जीव है। देह जो है ये माया का जगत है। ईश्वर ने अपने माया के द्वारा देहों का निर्माण किया। क्या? देहों का निर्माण माया ने किया, और माया, उस माया को क्रियान्वित करने के लिए, चेष्टान्वित करने के लिए प्राण के रूप में परमात्मा ने इसमें प्रवेश किया। इसलिए तो प्राणो ही ब्रह्म कहा है श्रुतियों ने। ये प्राण है क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म तो प्राण यदि ब्रह्म है तो फिर ये जाता आता क्यों है? तो फिर ब्रह्म भी जाने वाला आने वाला होगा। जाता आता आपको नजर में आता है, परंतु वास्तविक कहीं जाता आता नहीं है। प्राण कहीं जाता नहीं और प्राण कहीं आता नहीं है। प्राण को धारण करने की जिसके अंदर योग्यता है, उस योग्यता में विच्छेद होता है। क्या? उस योग्यता में विच्छेद होता है, तब आपको लगता है। क्योंकि वो धारण नहीं कर सकता है। आप देखते हैं बल्ब के अंदर पांच तार होते, दो सीधे और तीन उसमें जुटे हुए होते हैं कि नहीं? दो सीधे होते हैं और तीन उसके अंदर और सूक्ष्म जुटे हुए होते हैं। उसमें से एक तार थोड़ा सा विच्छेद हो गया, थोड़ा सा टूट गया, तो बल्ब प्रकाश को धारण करेगा कि नहीं करेगा? वो क्या कहते हैं उसको? फ्यूज हो गया। ऐसे ही ये पांच तत्व से बना हुआ हमारा जो अंतकरण है, क्या पांच महाभूतों के सत्वांश से बना हुआ अर्थात शुद्धांश से बना हुआ जो अंतकरण है, अंतकरण में इन सभी को धारण करने की योग्यता होती है। जब तक ये जुटे रहते आपस में ही, समझे ना, तब तक वो चेतना को, चेतन को अपने में धारण कर सकता है, परंतु उसमें से एक तार टूट गया तो चेतन को धारण करने की योग्यता उसकी समाप्त होती है। तो ऐसा ही प्राण तत्व का, क्या जो चेष्टात्मकम प्राण, जो चेष्टात्मक प्राण है हमारे अंतकरण जो बना हुआ है, सत्रह तत्व से बना हुआ है, उसमें पंच प्राण भी है। तो ये जब तक जुटे रहेंगे तब तक तो चेतन शक्ति को धारण करने की योग्यता है, परंतु इसमें से एक थोड़ा टूट गया, ये थोड़ा टूट गया तो योग्यता समाप्त होती है। दैसी बल्प में प्रकाश को, अग्नि को धारण करने की योग्यता समाप्त होती है, ऐसा ही उस चेतन तत्व को धारण करने की योग्यता समाप्त होती है। इसी का नाम हम मृत्यु कहते हैं। दैसा बल्प को कहते भाई फ्यूज हो गया, ये भी क्या हो गया, फ्यूज ही होता है और कुछ नहीं होता है। मृत्यु कोई चीज नहीं है, क्या मृत्यु कोई चीज नहीं है, बस इतना ही। ये विच्छेद का नाम ही मृत्यु है। तो ये किससे बना हुआ पंच महाभूत, माया से बने हैं, इसलिए सब शरीर किसके हैं, माया के हैं। सब शरीर किसके हैं, माया के हैं। मरने पर भी आत्मा कहीं गया नहीं है, प्राण भी कहीं गया नहीं है, और दूसरे भूत भी कहीं गए नहीं है, वही है। बस जब तक वो जुटे रहेंगे तब तक उसके अंदर योग्यता है। उसमें से किसी का भी थोड़ा सा विच्छेद हो गया तो घर फूट गया, है ना। जब तक जुटे हैं, संयुक्त है, तब तक सब कुछ ठीक है, परंतु ये कुछ में से अलग हो गया तो सब मिट्टी बन जाता है। क्या बन जाता है, मिट्टी। यही कह रहे हैं कि ये जगत भी पूर्ण ही है, क्योंकि पूर्ण से ही बना है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चाहे आप जगत को पूर्ण रूप से ग्रहण करोगे तब भी अवशेष क्या रहेगा, पूर्ण ही रहेगा, क्योंकि उस पूर्णता का कभी बाध नहीं होता है। जगत होने पर भी पूर्णता बाधित नहीं हुई और जगत नष्ट होने पर भी पूर्णता बाधित नहीं होती है, हमेशा ही पूर्ण। अर्थात एक तत्व का ही श्रुति क्या कर रही है, उपदेश कर रही है। इस मंत्र के द्वारा एक तत्व का ही उपदेश कर रही है। ऐसी और भी श्रुतियां कह रही है कि क्योंकि इसलिए कि इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है, स्वगतादि भेद शून्यम परमानंद रूप परिपूर्ण परमात्मा। ऐसा जो परमात्मा है जिसके अंदर स्वगतादि भेद नहीं है, सजातीय विजातीय और स्वगत, ये तीन प्रकार के भेद होते हैं। क्या यहां स्वगत भेद का मतलब अपना अपने में भेद, और सजातीय का भेद का मतलब होता है ये कहीं जाति वाली दो वस्तु होगी तो सजातीय भेद कहा जाता है। जैसा मनुष्य मनुष्य का भेद जो है, क्योंकि मनुष्य में मनुष्यत्व जाति है, क्या जाति हमारे शास्त्र के द्वारा जो निहित की है, केवल मनुष्य में मनुष्यत्व होता है, पशु में पशुत्व होता है, वृक्ष में वृक्षत्व होता है, पक्षियों में पक्षित्व होता है, अर्थात तद धर्मवान। पक्षी है तो पक्षी धर्म से युक्त है, तो यही उसकी जाति है। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि ये जाति नहीं, ये वर्ण है। क्या ये क्या है? वर्ण है। और उसमें भी शैव वैष्णव आदि आदि जो कहा जाता है ये सब संप्रदाय है, अर्थात चलाने वाले। क्या ये चलाने वाले? ये जाति नहीं है। जाति मनुष्य में मनुष्यत्व ही है। नित्यत्वे सती अनेक समवेतत्वम जातित्वम, जो नित्य रहे और अनेक में समवाय संबंध से रहे उसी को ही जाति कहा जाता है। तो मनुष्यत्व ये कभी नष्ट नहीं होता है। मनुष्य मर गया तो मनुष्यत्व गया क्या? और भी तो है, वो नित्य ही रहता है क्योंकि अनेक में समवाय संबंध से रहता है। तो इस प्रकार से ये जो जाति है ये शास्त्र विहित जात्री है। तो कहने का तात्पर्य है कि इसमें जो भेद है वो सजातीय भेद कहा जाता है। विजातीय भेद का मतलब मनुष्य की मनुष्यत्व जाति तो पशु में पशुत्व जाति। तो मनुष्य का और पशु का जो भेद है वो विजातीय भेद है। और हमारे हाथ पैर नाक कान आंख मुख आदि जो है ये स्वगत भेद है। हाथ के जैसे पैर नहीं, पैर के जैसे हाथ नहीं। सभी इंद्रियों का अलग अलग है कि नहीं है? तो ये स्वगत भेद कहा जाता है। सावयव पदार्थ होता है उसमें स्वगत भेद होता है, सजातीय जो होता है उसमें सजातीय भेद होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा सावयव नहीं है। जब सावयव ही नहीं है तो सजातीय या विजातीय होने का प्रश्न ही नहीं होता है। जो सावयव पदार्थ होता है उसी से जाति निर्माण होती है। परमात्मा सावयव ही नहीं है तो परमात्मा से जाति भी ना सजातीय जाति हो सकती है, ना विजातीय जाति हो सकती है, ना स्वगत आदि जाति हो सकती है। इसलिए यहां कह दिया कि स्वगत आदि भेद शून्य परमानंद रूप हो। वह कैसा है? तो परम आनंद रूप। परम आनंद का मतलब जिस आनंद का कभी नाश नहीं होता है, जिस आनंद का कभी बाध नहीं होता है, ना दिल से ना काल से ना वस्तु से। तो ऐसा जो है वो परिपूर्ण है। ऐसा जो परमात्मा वह स्वमाया अर्थात अपनी माया के द्वारा, मायां तु प्रकृतिम विद्यान मायिनम तु महेश्वरम, तू का मतलब परंतु, ऐसा जो पूर्ण रूप परमात्मा है ऐसा होने पर भी वह अपना ही आनंद का भोग करने के लिए अपना ही इक्षण करता है। क्या करता है? इक्षण। इक्षण क्या है? ये इक्षण ही ज्ञान है, दृष्टि है। शास्त्र में दृष्टि को ही ज्ञान कहा गया और दृष्टि को ही इक्षण कहा गया। अपने ही ज्ञान के द्वारा अपने को ही देख रहा है। जब अपने को देख रहा तब उसको अपना बोध हो गया। क्या हो गया? अपना बोध हो गया। क्या आप अपने को देखेंगे तो आप अपने को ही देखोगे कि नहीं? मेरा पेट कैसा है, छाती कैसी है, हाथ पैर कैसे है, तभी तो आपको मालूम पड़ेगा। अपने को नहीं देखोगे, दूसरे को ही देखते रहोगे तो मालूम पड़ेगा अपना? नहीं मालूम पड़ेगा। तो पहले उसने आत्मनिरीक्षण कर दिया, अपने को देखा, यही स्वमाया है। तो कह रहे हैं कि मायाम तो प्रकृतिम विद्याम, ये जो इक्षण है ये इक्षण ही परमात्मा की प्रकृति है। अर्थात प्रकृति का मतलब क्या? प्रकृष्ट कृति ही प्रकृति है, दिव्य अवलोकन। प्रकृति का मतलब दिव्य अवलोकन। आपने को देखा तो कैसा देखा, मलिन दृष्टि से, देह रूप से देखा? अपने को परमात्मा अपने को देखेगा तो कैसा, हाथ पैर नाक कान वाला देखेगा या शंख चक्र गदा पद्म धारी देखेगा, क्या देखेगा? क्योंकि परमात्मा ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप परमात्मा भी देखेगा तो किसको देखेगा? देखने वाला भी परमात्मा और परमात्मा की दृष्टि भी ज्ञान, और देखा क्या? ज्ञान को ही देखा, ज्ञान ने ही ज्ञान को देखा। ये तो क्रिया हो गई है, क्रिया हो गई कि नहीं है? प्रकृति का मतलब क्या होता है? प्रकृति का मतलब ये शरीर, वो तो लौकिक रूढ़ी शब्द से हम मानते हैं, परंतु यौगिक शब्द इसका जो है, शब्द दो प्रकार के होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं और रूढ़ी शब्द होते हैं। मूल यौगिक शब्द होते हैं, आप लोगों ने व्याकरण पढ़ा होगा तो मालूम पड़ता होगा, यौगिक शब्द होते हैं और उन यौगिक शब्द का ही बार बार बार बार दोहराया जाता है तो वो रूढ़ी पड़ जाती है, उसको रूढ़ी शब्द कहते हैं। रूढ़ी शब्द में अपभ्रंशता आ जाती है, पर यौगिक शब्द में अपभ्रंशता नहीं आती है। या प्रकृति का मतलब होता है प्रकृष्ट कृति, अर्थात ये ईश्वर ने ईश्वर को ही, अर्थात ज्ञान ने ही ज्ञान का अवलोकन किया तो ज्ञान ही नजर आया। तो ये ज्ञान ही क्या है? प्रकृष्ट है, उत्तम है, दिव्य है, श्रेष्ठ है, उसमें दोष नहीं है किसी प्रकार का। तो ऐसा निर्दुष्ट वस्तु जो होती है वह प्रकृति, प्र कहा जाता है, प्र शब्द से, ये प्र सर्वनाम है व्याकरण में, जो है प्र जो है वो सर्वनाम कहा जाता है, और कृति अर्थात क्रिया, क्रिया कृति का मतलब कर्म नहीं, कृति का मतलब होता है क्रिया, अंदर की क्रिया। जब आपने को देखा तो वो प्रकृति कहलाई, मायाम तो प्रकृति विद्यान, वह प्रकृति रूप बन गया और प्रकृति रूप बन करके फिर माइनम तो महेश्वरम, वो प्रकृति को धारण करने वाला हो गया, वो महेश्वर कहा गया। क्या? प्रकृति को आपने, कृति को उसने क्या कर दिया? अपने में ही धारण कर दिया। तो ये धारण करने वाला जो हो गया वो महेश्वर हो गया। क्या? वो महेश्वर हुआ, उसको महान ईश्वर कहा गया है। तो जैसा इसमें कहते महाविष्णु महादेव है ना, तो महेश्वर, हम लोकाचार में महेश्वर का अर्थ कहते हैं महादेव, शंकर जी, समझे? ये महेश्वर महाविष्णु ये एक ही तत्व है, कोई अंतर नहीं है, शब्द में केवल अंतर वास्ता है परंतु अंतर नहीं। जो महामहेश्वर है वही महादेव है, जो महादेव है वही महाविष्णु है, महानारायण है, जो भी कहना है, तो वही महेश्वर कहलाए। इस प्रकार से श्वेता श्वेतर उपनिषद की ये श्रुति है। श्रुत्युक्तया स्वनिष्ठया माया शक्तिया स्वयमेव जगद भूत्वा। ओ श्रुत्युक्तया स्वनिष्ठया, अर्थात श्रुति के द्वारा और युक्तियों के द्वारा, श्रुति और युक्ति, युक्ति का मतलब होता है उदाहरण, श्रुति के द्वारा भी और युक्ति के द्वारा भी, स्वनिष्ठया माया शक्तिया, अपने में जो निहित माया तत्व है, क्या अपने में जो निहित है, जिस माया के द्वारा उन्होंने अपने को देखा, अपने को देख करके वो प्रकृति धारण और प्रकृति वाला अर्थात प्रकृष्ट कृति वाला बन गया, देखो क्रिया का आरंभ यहां से हुआ है, समझे ना, और क्रिया से कर्म अलग है क्या? कर्म से क्रिया अलग नहीं और क्रिया से क्रियावान अलग नहीं है। मैंने कल बताया था ना कि कर्म ही क्या है, ब्रह्म है। कैसा है? तो इस रूप से ये प्रकृति जो ईश्वर की जो कृति है वो ज्ञान स्वरूप है। इस ज्ञान का ही आश्रय करके ईश्वर अपने को अनेक रूप से दिखा सकता है। ये उसकी शक्ति है माया। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से स्वनिष्ठया माया शक्तिया, जो अपने में निहित जो माया शक्ति है, ये माया शक्ति में तीन शक्ति निहित है। माया तीन प्रकार की है, उसको किस माया? परमात्मा की वर्ग, वही उसी को ही महा सरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली कहा है। महाकाली का मतलब महान क्रिया, महान लक्ष्मी का मतलब महान दिव्य संकल्प, और महासरस्वती का मतलब परमात्मा का वीक्षण। ज्ञान ने ज्ञान को ज्ञान के रूप में अनुभव किया, वो ये क्रियावान बन गया। इस क्रियावान बन गया का मतलब क्या है? अहम भाव को प्राप्त हुआ। एको हम है ना, एको हम ये ज्ञान है कि नहीं है? ये ज्ञान पहला है। एको हम अर्थात उनको अपने होनेपन का अनुभव आ गया, सत्ता का, अपनी चेतनता का, अपने आनंद का, अपनी पूर्णता का, अपनी अद्वैता का। ये उसको क्या आ गया? ज्ञान आ गया। ये महासरस्वती है। और इस ज्ञान से फिर संकल्प निर्माण हुआ अनेक का, एको हम बहुश्याम, ये संकल्प का रूप है। इस संकल्प के अंदर तीनों भी वस्तु आ जाती, एको हम एक ज्ञान है, बहुश्याम ये संकल्प है, संकल्प का रूप। एक हूं तो अनेक हो जाऊं, क्या हो जाऊं? प्रजाए, प्रजा अर्थात मैं अपने को ही अपने ही द्वारा अनेक बन जाऊं। तो जीव परमात्मा की प्रजा है। जीव किसकी प्रजा है? प्रजाए अर्थात, इसलिए तो ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन हो ये कहा है। जीव सनातन है और जीव क्योंकि मेरा अंश है, परमात्मा का ही अंश है, तो उसका सनातन का मतलब होता है सत्य, सत्य आयतन अर्थात आश्रय या घर। इस जीव का सत्य घर क्या है? इस जीव का सत्य घर है परमात्मा। इस सत्य जीव का सत्य घर है ज्ञान। इस जीव का सत्य घर है आनंद। इस जीव का सत्य घर है पूर्णता। उसी को ही सनातन कहा गया है। क्या? इसलिए ये जीव का सनातन धर्म बन गया। क्या बन गया? क्योंकि धर्म धारयता धारणा धर्म मिथ्याहु। धर्म किसको कहते हैं? क्योंकि इसको उन्होंने धारण किया, मैं नित्य हूं, मैं आनंद हूं, मैं सत्य हूं, इस प्रकार से धारण करने वाला होने से। इसलिए तो आप कभी भी अपने को झूठा कहते हो, आप अपना कभी भी अनुभव नहीं है ऐसा होता है? जागृत हो, स्वप्न हो, सुषुप्ति हो, मरने के बाद भी उसको अपना अनुभव रहता, वो अपने सत्ता से कभी भी च्युत नहीं होता है, समझ ना। शरीर गया परंतु वो थोड़ा गया, वो तो है ही वैसा ही। कहने का तात्पर्य है कि इसलिए जीव भी सनातन है क्योंकि परमात्मा से अभिन्न है, कभी भी भिन्न नहीं हुआ है। तो वही स्वयं परमात्मा स्वयं जगत भूत्वा वही जगत के रूप में बन गया। तदात्मानम स्वयं अकुरुतो, उसने अपने माया के द्वारा अपनी ही रचना की है। क्या कर दी? अपनी माया के द्वारा अपनी ही रचना की है। परंतु अपनी माया के द्वारा अपनी रचना करने के लिए उसको माया का आश्रय लेना ही पड़ा है। इसलिए ये तैतरीय श्रुति भी कहती है सत्य त्यच अभवत, जो सत है वही त्यच, त्यच अर्थात ये जगत है वही बना है, जो ब्रह्म है वही ईश्वर बना है, जो ईश्वर है वही जीव बना है, जो जीव है वही दिया बना हुआ है, कोई अलग नहीं है। इसलिए तो आप अपने को मनुष्य कहते हो, क्यों कहते हो? जीव ही तो दिया बना है कि नहीं? क्या जीव ही दिया बना हुआ है? अपने क्रिया के द्वारा, क्रिया शक्ति के द्वारा। ये क्रिया शक्ति किसकी है? परमात्मा की। अपने ही ज्ञान शक्ति के द्वारा, अपने ही संकल्प शक्ति के द्वारा आप ही अपने को क्या कर दिया? बनाता जा रहा है, अनेक देह को बनाता जा रहा है। कहने का तात्पर्य है कि इस प्रकार से सच त्यच इति श्रुते स्वयमेव जगत आकारताम प्राप्य जीव स्वरूपतः प्राविशत। इसलिए ये स्वयं परमात्मा ही अपने ही शक्ति के द्वारा जगत के आकार को प्राप्त हुआ और जगत के आकार को प्राप्त होकर उसमें स्वरूपता से उसके अंदर प्रविष्ट हुआ। तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत, सभी के अंदर जो जो उसे उत्पन्न हुआ वो सभी के अंदर उसका प्रवेश हुआ, तभी वो सत्तावान बन गए। परमात्मा का प्रवेश उसमें नहीं होता तो वो वस्तु सत्तावान नहीं हो सकती थी। क्या वो सत्तावान नहीं हो सकती थी? और सत्तावान नहीं हो सकती थी वो तो दृश्य भी नहीं बन सकती थी। इसलिए सत्ता के रूप में, इसलिए तो वो शास्त्र कहता है कि सत अर्थात अस्थि भाति प्रिय, ये तीन वस्तु परमात्मा है। नाम और रूप ये दो वस्तु माया है। क्या माया जो है वो नाम और रूपवान जो है वो माया है, और अस्थि भाति प्रिय, अस्थि का मतलब होनापन सत्ता, भान का मतलब ज्ञान, और प्रियता का मतलब आनंद। इसके अंदर जो है परमात्मा ने नाम और रूप के अंदर अस्थि भाति प्रियता के रूप में प्रवेश कर दिया, तब देह अस्थि देह प्रिय है। आदि आपको लगता है कि नहीं? मेरा आज मन बड़ा आनंदित है, है ना? ये क्यों? क्योंकि उस ये परमात्मा है। मन तो माया है, परंतु माया में आनंद जो है वो परमात्मा है। देह माया है, परंतु देह में जो सत्ता है वो परमात्मा की है, वो परमात्मा है। तो आपसे आपके नख से लेकर के बाल तक परमात्मा की व्याप्ति है कि नहीं आपके अंदर? हा? चमड़ी से लेकर के हड्डी तक कौन बड़ा है? परमात्मा ही। सत्ता के रूप में, भांति ज्ञान के रूप में, प्रियता के रूप में। तो कह रहे कि इस प्रकार से वह जीव रूप से इसके अंदर प्रविष्ट हुआ, उसी को स्मृति कहते हैं कि तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य। ये भी छांदोग्य श्रुति कह रही है और तैतरीय श्रुति भी कहती है कि उसने निर्माण किया और निर्माण करके उसके अंदर प्राविशत प्रविष्ट हुआ। जैसा आप घर को निर्माण करते हैं और फिर घर में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं, तब क्या बन जाते हैं आप? गृहस्थ बनते हैं। गृहस्थ बने हैं ना, गृहस्थ बने, वो घर में प्रवेश किया इसलिए आप गृहस्थ बने हैं। परमात्मा जीव क्यों बना है? तुम गृहस्थ बने और परमात्मा जीव बना। ये जीवपना आया किससे? यदि दिया में प्रविष्ट नहीं होता, तुम घर में प्रविष्ट नहीं होते, घर नहीं बनाते और घर में प्रविष्ट नहीं होते तो तुम गृहस्थ कहलाते? हाँ, नहीं कहलाते। घर में प्रविष्ट होते और घर को पकड़ करके रखते, घर को अपने अंदर समा देते। क्या? घर को पहले तुम पकड़ते हैं, फिर घर को तुम अपने अंदर लाते हैं। जब घर तुम्हारे अंदर आ जाता है और तुम घर में रहते हैं, घर और तुम दोनों एक हो जाते हैं, तब गृहस्थ कहलाते हैं। गृहस्थ कब कहलाते हैं? ऐसा नहीं, पहले तुम घर में जाओगे, फिर घर को अपने अंदर लाओगे, मेरा घर कह करके अपने अंदर लाओगे और घर और तुम दोनों एक हो जाओगे, तादात्म्य भाव तुम्हारे अंदर आ जाएगा, तब कहेंगे कि हम गृहस्थ हैं। महाराज, हम तो गृहस्थी है क्या वास्तविक? नहीं, परंतु बन गए। ऐसा ही ब्रह्म जीव है क्या वास्तविक? जीव ब्रह्म जीव बन गया, क्योंकि ब्रह्म ने ही ईश्वर बना और ईश्वर ने ही जगत, ईश्वर ही जगत बना और उस ईश्वर ने इसके अंदर प्रविष्ट हुआ, ये देह वाला बन गया और देह उसके अंदर समा गया, देह और वो दोनों एक हो गए, तब जीव कहलाए। जीव संज्ञा है, जीव कोई पदार्थ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई तत्व नहीं है। ये तुम्हारे अंदर गृहस्थपन क्या है? भ्रांति है। भ्रांति क्या? वास्तविक क्या जड़ घर तुम्हारे अंदर आ सकता है? तुमने ही उसके विषय में ग्रह भाव निर्माण कर दिया और उस ग्रह भाव को अपने अंदर धारण कर दिया और धारण करके फिर गृहस्थ भाव निर्माण हुआ। इसी प्रकार से चैतन्य ही इस शरीर के अंदर प्रविष्ट होता है तो आत्म भाव को प्राप्त होता है और आत्म भाव इस देह के साथ सन्निविष्ट होता है तो देहवान बन जाता है और फिर अर्थात जीव भाव वाला होता है। और जीव भाव जब देह के सहित नाम रूप को धारण करता है तब वो मनुष्य भाव निर्माण करता है तो अब मनुष्य बन जाता है। अब ये बना है कि वास्तविक है? ये सब बनावटी है। तुम्हारा मनुष्यपना बनावटी, तुम्हारा जीवपना बनावटी, तुम्हारा देहपना बनावटी, इससे बनावट है, कल्पना, भाव। और भाव सत्य नहीं होता है, ज्ञान सत्य होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान करो, ज्ञान का महत्व है, क्योंकि जानोगे तो आपके मिथ्या क्या होगा, आपका भाव मिथ्या होगा, तब आप समझोगे अरे मैं तो ये फालतू ही समझ रहा था, मैं तो वास्तविक सत्यचित आनंद स्वरूप हूं। तो कह रहे हैं कि अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य, ये अपने ही द्वारा अपना ही प्रवेश करके वह जीव रूप से जीव भाव वाला बन गया। इत्यादि श्रुते जीव रूपेण प्रविष्टवान इत्यर्थ, इस प्रकार से इन श्रुतियों के द्वारा ये स्पष्ट कर दिया है। आगे इस पर शंका करते हैं, ननु परमात्मन एकस्य सर्व शरीरेषु प्रविष्टत्वे पूज्य पूजकादि भावेन प्रतीयमान उत्तम अधम भावो विरुध्यत इति आशंक्य, ये शंका करते, इस पर कल विचार करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।